بسم الله الرحمن الرحيم باب رحمته صلى الله عليه وآله وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك باب دې په بیان د رحمت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کی په ماشومانو او په بال بچوا جزیدا وی او فضیلت دې و به قال حدثنا حداب بن خالد و شیبان بن فروخا کلاهما عن سليمان واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ولید لی اللیلۃ غلام پیدا کړی شو د ما د پاره بیگاش پا یو بچی فسمیتوه باسم ابی ننم ورته کی خو پشان دنم د والد د نیک زما ابراهیم ابراهیم علیه السلام ما ورتا د خپل نیک پشان نوم کې هو دغه مسله دا سیدا د انبیاء علیه السلام نومونه کې خدای شي د پلار او د نیک نوم بچی ته کې خدای شي او د پیدایش پرز باندې نوم کې خدای شي ځکه د پیدایش پرز ورته نوم کې هو د پیدایش پرز ورته نوم کې هو ثم دفعه الى ام سيف ابي ورکو دا ام سيف تا بعض روایاتو کې راغلي چې حضرت ابراهيم پیدا شو نو زنانو د انصار مينو کا چې کوم یو بدای کې پي ور کوي بیور کو ام سیف تا ندی با پیور کول او دا پا بنو نجار قبیله کی و مدینه منوره کی قبیله دا ورکو دا ام سیف تا امرأة قینن چه دا بی بی و دا یو لحار اغا صحابی دا لحاری کار کولو یقال له ابو سیف اغتب ابو سیف فانطلقاتلو نبی علیہ السلام یاتیه دی بچی تراتلو واتبعتوه زمور پسیشیم فانتہین ایلا بی سیفن نمونگو رسید و بی سیفتا او نبی علیہ السلام لپتہ لگی دلی وچی بچی دی بیمار دی نو د بچی د بیماری د حال د تپوس د پار راغلو مونږ چې لاړو وه و ينفخ بکیره یغه پوکی وال خپل بنئی تا ځکه د اوس په نکار کولونو په خوابه چا اوس په ټکول یغه به اور بلولو ق قد امتلأت البيت دخانا اغا کور د لوګین ډاکو کور د لوګین ډاکو نانس رضی الله عنه خادم خاص ته فاسرعت المشيا و ایماتیز کلتل بین ید رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله وسلم مخ کی فقلت ما یا باسیفن یا باسیف امسک تد دی لګو مګونه لګ بنشا جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رسول صلی الله علیه وسلم راغی لګینه ولا تکلیف نی فامسک بسغم بنای منی لګی مګی نبنش نو رافد عن نبی صلی الله علیه وسلم بسوبی روغت نبی رسول سلام ما شوم نور وسف زم مولی زان سره د سیسی جوخ وقال ما شاء الله يقولا او ویلیو هغه چې د الله خو خشوي و چې ویلیو انس رضی الله عنه لقد رايت ما وقت دا بچي وهو يكيد بنفسه وهو يكيد بنفسه اي يسوق بها د یعنی دے قریب الموت آغا قریب الموت او دا دا کادا یا کادو ندی دا پا مانا دا نزدی والی نزدی و مرگ تا یادا من کې دل غراب دې داغه اواز تم وای دې مرګ ته نږدې و بینه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د حبیب روانې فدمات عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو خروانی شو دواړو سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فقال فرمایلی تدمع العين استرغ نوخ کیږي ويحزن القلب او زړه خفقي ولا نقول ومغ نو الا ما يرضى ربنا مگر هغه چې خوخي رب زمونږ او زمونږ رب راضي کی والله قسم په الله يا ابراهيم او ابراهيم انا بكل محزونون بیشک مون پتا اوستا په جدای خامخ خفایو ان بیک لمحزونون مون ستا په جدای خفایو دغه جواز د جڑا ده په بیمار او خفقان او دا جڑا او خفقان دا رضا بی تقدیر نا مخالف ندی بلکه دا او رحمت دے اللہ پا زرنو کی اچولے زرنو کی اچولے دے او آغا جڑا منا دا چگی تویر وی آغی کستائی نیوی دکل اللہ پیغمبر وی ولا نقول الا ما یردو ربنا مغنو آیو مگر آغا چه رازی کی گی پی رب زمونگا واللہ یا ابراہیم انا بکا لمحزونون قسم پا اللہ ابراہیم مونگ پتابانی خام خاصا پا بلتن خفیو وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن عمرو بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رايت احدا ما نو كثر يوتن كان شهود ارحم بالعيال دير رحم وشفقت كون کے دبال بچ سرا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نا قال كان ابراهيم وابراهيم مسترد عن پیرودل مسترد عن له کان ابراهیم مسترد عن له و ابراهیم مسترد عن له فی عوالی المدینہ د مدینی بازی سی تا عوالی وی د پیرودل په بازی اوچتو زایونو د مدینی کې فکان ینتلقو د الله حبیب بتلو نحنو معه موږ به مور سره او فیدخل البیت نو هغه کور ته به ورزنه شو وانه لیدخنو او هغه به د لوګونه ډکو ځکه لوهارو او هغه به بنای کولا او کړي ودا د الله الحبیب عجزی وا چې د نوې چیز د لوګو کوټې لنه درزن نکېږي وکان زویروه کینن او داغ د پیوالا اغا والد اغا لحارو فیاخذو دا اللہ حبیب بدا بچیر آواغستو فیقبلو خکلولو بے ثم یرجو بیا بوا پس لارو قال عمرن عمر راوی وی عمر بن سعید فلما توفی ابراہیمو کلچی وفات کرشو ابراہیم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم ابن ابراہیم بچی زما وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدِي او دې پسینه کې مرشو د مور په اله اسکل درځي وَإِنَّ لَهُ لَذِئْرَيْنِ د دې لپاره بدو په یو ور کون کی وی یو کملان رضواه پورا کای بد د په یو مد فل جنتی په جنت کې دا د باب التشریف نه دا نه کړي چې جنت کې تربیت لسوک محتاج دي یا رضاعت ته محتاج دي خدا د باب تشریف نو د الله د حبیب د وجنا وی د دو مین دی د د پاره به دو پای ور کون کی وی او مکملای ب پای ور کول د په جنت کی ا دې وفات شو او د شپانس یاول لس میاشتې عمرو د دو کال چون کی د جمهور قول د پای مده ده نو دا باقی منده د دوو کالو بد تا پای ورکای وګوره دې کې دام دی چې د وفات سره متصل جنت ته وردن نشو نو د دا غرزات د وجه د کرامت د دوی او د والد نه صلی الله علیه وسلم آل ته پوره کېدو دې کې و اختلاف نشه چې ابراهیم په ذل حجه په کال اتم پیدا شوه اده ده نبی کریم علیه السلام نو ایدری میاشت مخ کی وفات شوه. نو ده اللہ ده حبیب و ده دی بچی ده وفات پا منز کی دری میاشت دی. یعنی بچه دری میاشت مخ کی وفات شو ده اللہ حبیب ور پس دری میاشت رستو. و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابو سامع ابن نمير عن شام نبي هنا عائشه رضي الله عنها قالت قدما ناس من العرب راغلي اس خلق دبانه چانو پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا نديل وتقبلون شبيانكم ايات صف المشمان خلوي فقالوا ويلو نعما فقالوا لكن مجه والله ما نقبل مخ نخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته عملكوا يا مالك کی دیشم ان كان الله كشريو الله انا منكم الرحمه شريستي د تاسو نه رحمت وقال ابن نمير من قلبك الرحمه استاسو د زړونو نه رحمت رئیسته وی و به قال حدثنا عمرو الناقد و ابن ابي عمر جميعا سفيان قال عمرو حدثنا سفيان ابن عين عن زهري النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان الاقرب ابن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم على الله حبيب كثر يقبل الحسن او هغه خپل مشر نو سه حسن رضی الله تعالی عنه خلولو فقال نذي اقرا ابن حابس ورتوین لي عشره من الولد زما خو یو لست اولاد نه ما قبلت واحدا منهم ما خن نخکل کړي او د دوینم رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ورته وی انه من لا يرحم لا يرحم شان دا د چې چارهم نو کو پد برهم نکړي شي. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال فما مامرنا نزوري قال حدثنا ابو سلمہ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير ها قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشر من قال اخبرنا عيسى بن يونس ها قال وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشجع قال حدثنا حفص بن غياث كلهم عن الاعمش عن زيد بن وهب وابيذ وبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله چا چې په خلکو رحم نکو شفقت نکو نو الله په دون رحمي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عبد الله بن نمير بن اسماعيل القيس عن جرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واحمد بن عبده قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الاعمش. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واحمد بن عبده قالوا حدثنا سفيان بن عمرو النافع بن جبير جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الاعمش باب کثرت حیائه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دے پا بیان دے ڈیر والی دا حیاء دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وبه قال حدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة وانقطع سمع عبد الله ابن ابي عتبة يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى واحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شوبان قتادا قال سمعت عبد الله ابن ابي عتبه يقول سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء دير سخو په حیا کې من العذراء في خدرها دا پیغل نپخ پل پر دکی وکان اذا کرہ شیئن ود اللہ حبیب چی بد بے گنلو یوشے بے بد گنلو عرفناہ فی وجہه نو مونگ باغ او پی جنو دائی پا مخ مبارک کی یعنی بعد اشی بانے بے دا حیاء دا وجن تکلم نکونو بلکې داغي پرنګ کې به تغییر راغې نمونږ به پوه شو چې دا بدګنی. وبه قال حدثنا زهير بن حرب عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن العمش عن شقيق بن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم معاويه الى الكوفه قال شراغ معاويه رضي الله عنه كوفيت فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لم يكن فاحشا دا الله حبیب فحش نوی ولا متفحشا او ني تکلف صرف فحش کولک فاحش اصل کی بدجبی توي چې خلی نه غړي وړي روباسي او د حد نوزي متفحش آغا چالوی چی قصدن دا سی حال جوڑی وقالا اوی فرمائل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ان من خیارکم حاسنکم اخلاکن وبشک غور پتاسو کی ډیر خیسته دي د تاسو نه په اخلاقو کې. قال عثمان عثمان وایي نه قدم معاویه تل کوفه دا سی ویلو چې کله راغله او معاویه رضی الله عنه کوفه تا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاویه تو وكی ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. باب تبسمه صلى الله عليه واله وسلم حسن عشرته. باب د بیان تبسم د نبی اسلام کی او د خجوان نو عشرت داغوی کی. وبه قال حدثنا ابن وهي اقرب ابو خير ثمان سماك ابن حرب قال قلت لجابر ابن سمره رضي الله عنهما اكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات بكي ناستي د الله د رسول صلى الله عليه وسلم سرا. قال نعم يا كثيرا دير كان لا يقوم من مصلاه الذي او دا اللہ پیغمبر چنب پاسی دو دا مزد زیاغنا یو سلی فیه السبح چاہے کی دا سبا مزمیو کو حتا تطلع الشمسو چنور براو خطو فیدات والات چکن انور براو خطو قاما او بدرد وکانو یتحدثونا او ایچ خبر بے کولی فیا خدون فی امر الجاہلی ناغیبا کلد جاہلیت غا ذکرم کول دا غیدا خبرو. اې د جاهلیت کمی خبرې وی نه به ذکر کولې دی حدیث کې جواز ده چې د زمانه د جاهلیت بعد خبرې خلق ذکر کړي اده نور امتونو ادي کې مباح خبرې مروا دي او فیاخذون فی امر الجاهلیه فیزحکون نو صحابه وبخاندل و یتبسم صلی الله علیه وسلم او دا الله حبیب با تبسم کولو. نبی کریم علیہ السلام با تبسم کولو. باب رحمته صلی اللہ علیہ وسلم النساء و امره بالرفق بهن. باب دے پا بیان دا رحمت دا نبی علیہ السلام کی د بیبیانو سرا او حکم د نرمی د دوی سرا. و بهی قال حدثنا بر ربیع لتکی و حامد بن عمر و قتیبت بن سعید و ابو کامل جمیعا حماد بن زید قال بر ربیع حدثنا حماد قال حدثنا ایوب و نبی قلاب عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ورسول الله صلى الله عليه وسلم په بازي سفرونو کې وغلام اسود او یو غلام تور رنگ والي يقال له انجش تو ته بنجشوي يحدو اغه حداوي داد حدین لے حدین وی یو شڑون کے دو خان و سشیرون وی چی دو خان فاغی تیزی گی رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته يا انجشتو انجشارو ادك رويدك نرمين كاروالا اتپتلو کی نرمی کا وا رويدك سوقن نرمی کا وا پتلو شړلو کی بالقوارير پشي شوباني علماء لیکلی زنانو ته قواری روی د وجه د کمزوری د ارادو او عزائم د دوینا لکه څنګه شیشه کمزوری وی زر ماتیږي بیا د علماء اختلاف دی چې دا قواری رو شیشه د زنانو ته ولي وي یو قول داده وی دا انجشه آواز خیستاو از انانا پوخانو وی دا شیرو نوی نو ده من نا کوچه اسینا زنانا فتنه کی واکی نشی نو گره داسی دا خوگ آواز شیرو ناو ری دل اب یا که ڈول سرناوی دیو جن راغلی مشهور مثال دے الغناء رقیت الزنا وی ڈول سرنا خود بدکاری منتر دے تا دے ڈنگ ڈنگنا د دین من د دیو جن دا چه دا منتر د بدکاری دے یو قول داو چه دی فتنه کی واقعی نشی چه دی پا فتنه کی واقعی نشی یو دویم قول علماء دام ذکر کړي چې مراد دا دی چې پتلو کې نرمی کاوه دکه دا او خان چې کلستا دا شیرونه اوري نوی به نورم تیز شي نو هغه کې جاوه کې چې زنانه ناسي دا به ډېره خوځي په ډېرو خوځېدو به دی ستړي شي نو وید دین منک ذک زنانا د ډیر حرکت نه او داغه د برداشت نه ضعیف وی او داغه د zarar یروی او داغه د را غرزیدو یروی نو دا به حدیثو کې زبر بار راضی خود غدو مقصدونه شارحین و رحمهم الله ذکر کړي و به قال حدثنا بر ربی ولتکی و حامد ابن عمر و ابو کامل قالوا حدثنا حماد بن ثابت بن انس رضي الله عنه بنحوه وبه قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عليا قال زهير حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتى على ازواجه راغل اخبر بیبیانو تا و سواقن یسوق بهن او یو شڑون که دو خانو چه شڑو لکول پا دوی سردی پسوری وی اغتا بی انجشا وی فقال وی حکا تاجب دوی تالا یا انجشا رویدن نرمینک رویدن سوقک نرم کا شڑل دی بالقواریر پششو قلبو قلابا ابو قلابه وی تکلم کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کلمې لو تکلم بها بعضکم که چره تکلم کړي په دې باز استاسو لعبتموها عليه نو دا به تاسو د عیب ګرځولې و پاغو اې د ابو کلابه د دې قول څه مقصد دی وې دې اهل عراق ته خطاب کوي ای سره تکلفات او معارضه د حق و د باطل سره وی تاسو پارشی تراس کوئی که چره دا کلام د غیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نوی نو تاسو با پی عیب ویلے وی و تاسو دل تا دی تراس و زکن لرائی چی دا کلام صادر شوی دی افسح الفسحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا و بیهی قال حدثنی یحیی بن یحیی قال حبن یزید بن زرعی ان سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن انس بن مالك قال كانت ام سليم وام سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بيبيان النبي عليه السلام سرا وهو يسوق بهن سواق اے وهن یسوق بهن سواق نو پدای باندې شړل کول یو شړون کی او نبی دے سلام اے انجش تور وے دن سوق کبل قوارير نرم ک شړل لی پشی شو واینو سرا و به قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني حمام قال حدثنا قتاده و انس بن جلان قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هادن او دا اللہ دا رسول دا پارا یو حاد ایچی دا سی شیرون بیوی چوخان با پیتی زیدن حسان و سوت حیستا وازیو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی روی دن یا انجشتو نرمی نکار والی انجشا لا تکسیر القواریر مماتا وشیشی یعنی زعافت النساء آکم زوری دا زنانو وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام بن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حاد حسن الصوت نيو ذکر کړي او حاد لفظ یو حاد او دا يحدو معنا مزدك داسې سویل چې او خان پاغیتیش او واس کې دا سرات لکه ماشوم مورو د کې سوالوي هغه غوي ناصر او دشي باب قربه صلی الله علیه وسلم من الناس باب د په بیان د نزدېوالي د نبی صلی الله علیه وسلم کې د خلقو سرا وتبرکهم به او د خلقو تبرک په هغه او تواضعه لهم اواج زید الله ده حبیب د دوی سرا و به قال حدثنا مجاهد ابن موسی و ابو بکر ابن النضر ابن بن النضر و هارون ابن عبد الله جميعا بن النضر یعنی هاشم ابن القاسم قال حدثنا سليمان ابن المغيره ثابت عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداۃ کله چې سبا مزبهو کو جا خدم المدینه تھی راتل بو کل خادمانو د مدینه بیانیت هم پخپل لو خسرا فی الماء ای کی بو بو فمایو تا بین عین نبروړ شو لوخه الا غم سیده فی لاس مبارک به پکی ور دبول فربما جاءو فی الغداۃ الباردہ دیر کارا تا ورته به راتل کل په سبا یخ کې فیا غمس یده فی اپایا خوبو کې به لاس ډوبولو په دی لوخی کې او دا خلق د الله د حبیب په لاس ډوبولو تبرک حاصلولو اغه یخوالی د ابو اغه د دین نه منی کول چې لاس مبارک دی وردن نکی انی ستړی والی تکتل او دا اغه تبرک حاصلولو دا تبرک دے دا الله د حبیب په آثار باندې چې دای پلاس چې وبو کې بکی خو په دې به تبرک حاصلولو وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو النزر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يهلقه وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم او سرخ ريون کو غلا سرخ ريل واطواف بي اصحابه امرغري چراتا او فما يريدون ديرادن لرا انتقا اشارت دا چی پریو دي دي او اختلافيه دي رجلين مگر پلاستي او شريك او يخته او ته لا سننه ولي او هغه پدغه ويختوي تبرک حاصلولو اوزان سریدا کی خودل او د الله حبیب په خپلم ویخت تقسیم کړی دي د صحابه او په منس کې د وجد تبرک نه په دی باندې و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون بن حماد بن سلامه ان ثابت ان انس رضي الله عنه ان امراتن یوزنان کان فی اقلها شیعون داغی پا اقل کسی شیعون فقالت دیویلو یاد اللہ رسولا ان لی لیک حاجت انزماتا تا حاجت تے فقال یا ام فلان اید فلانی موری انزور یوگورا ایس سکا کی شیعتی فکمو کسو کی دی خواخانا چیز تو دریکم حتا اقوی لکا حاجتا کی چیتا لساغ حاجت پورکم فخلا ما فی بعض ترک حالیواله کړو د دې سره په بازي لارو کې حتی فرغت من حاجته ها داغي دا حاجتنا د الله حبيب فارغ شو باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للاصحاب لريواله د الله د حبيب د گناهونو نا و اختياره غرواله دا من المباح پرواو کارونو کې اصل هو آسان و انتقامه لله تعالى او بدلا غستل د پارا د الله او د دین د الله عند انتها کی حرماته په وخت د به حرمتای د هغه حرمات د غی کی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد بن مالك بن انس فيما قري عليه ها و بی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات على مالک بن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنها قالت داوی ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین اختیار نه ور کړی شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو ور کړی شوی په مند دو کارونو کې الا خذا ایسرهما مگر آسان بیرانیو مالم یکون اسمن ترسوچی با گناه نوا فا انکان اسمن که گناه بوا نکانا ابعاد الناسی منو با دیر دلری دخلقو نددینا ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بدلن داغشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی دخپل زان نپارا الا انتون تحکا إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل مگر دا چې د الله د دین سبي حرمتي به وکړې شو دا الله د قانون مطابق به داغي بدله بیا غستا د حدیث کې تیزی د عفو او په حلم او دا رنگی بد را دی تکلیفونا برداش کول او دا اللہ دا دین دا پارا انتقام غستل و بیهی قال حدثنا زهر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم جمیعن جریر حاو بی قال حدثنی احمد بن عبدتا قال حدثنا فضیل بن عیاس كلاهما منصور بن محمد في روايه فضيل ابن شهاب وفي روايه جرير محمد الزهري عن روان عائشه رضي الله عنها ها وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب بهذا الاسناد نحو حديث مالك وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو سامان شامن نبيه انا عائشه رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين اختيار نو ور کړه شوی د الله رسول صلى الله عليه وسلم ته پمند دو کارونو کې احدهما ايسر من الاخر چی یو با پکی اسانو دبلنا الا اختارا ایسارهما مگر احسان بے خوخونو ما لم یکن اثمن ترسو چی باغ گناہ نوا فا انکان اثمن که گناہ بوکان آباد الناس منو او با دیر لری دخلکو ند دینا و بیهی کل حدثنا و ابو قریب و ابن نمیر جمیعن عبداللہ ابن نمیر انشام بی حادر اسنادی را قولی ایسارهما ولم يذكر ما بعده وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامان شام نبينا عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده نيواله شيء قلم پلاس ولا امراه زنانا ولا خادما خادم إلا يجاهد في سبيل الله مگر ذا شد الله لا رك جهاد بيقولو وما نيل منو شئون قطو او نور رسول شئو ده پیغمبر السلام نس شئ قطو چرم ايلس تکلیف نور رسول شئو فينتقم من صاحبه چداغي صاحب او ده کون کن ده انتقام غسته إلا أن ينتهي کشن مگر دا چې به حرمتی به وکړي او شي نه محارم د الله نه او د الله د قانون دلاندې براغ نو بیا به دا غي انتقام د الله د حکم مطابق غستو فینتقم لله عز وجل نو د الله د پاره به بیا دا غي نه انتقام غستو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابن نمير قال حدثنا عبد توكي ها وبي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه كل من هشام بهذا الاسناد يزيد بعضهم على بعض وبه قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه القناد قال حدثنا اسبات ابن نزر الحمداني عن سماك بن جابر بن عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمه کړو د الله رسول صلى الله عليه وسلم سره صلات الاولى مزلم بنه ثم خرج الى اهله بیا د الله حبيب وته خپل اهل تا بیاوته د الله حبیب صلی الله علیه و سلم خپل اهل ته ای بیان د خوشبوی د بوی دی او نرمواله د مسکول دا غوی دی صلات اولانا مراد دی دی کی مز د ماسپخین دی ثم خرج بیاروت الى اهل اهل تا و خرجت ما زمروتم فاستقبله الدان ورتمخل را للماشومان فجال امسهو نشوروشو جی مسکول خد دی مغزما خد دی احدهم واحدا واحدا آغا مخونا و ننگی دی یو دو دوی دا سه نمبر پا نمبر قال وام ما نفع مسا خد دی هر چیزی ابنو مسیکو دا اننگی و مغزما فوجدت ليده بردا اومي منذ داغ د لاس مبارک د پاره اخوال وريهن وبي كن ما خرج من جونت عطوار تب ويغني چې ډېر ويستو من جونت عطوار داغه ګوټی د اتوار نا جونه ته اتوار غیلوي چې هغه پکې غ خپل سامان یې خې تابوی چرویستو دا من جونت عطوارن داغ گوٹی دا عطوارنا و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا جعفر بن سلیمان صحابتنا نسل نزی اللہ نو قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وابن المغيرة عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال انس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ما ندي بكري عنبر شرم ولا مسكا مسك ولا شيء نيوشي اطيبا شدير خوشبودار دي من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم دبوی در رسول الله صلی الله علیه و سلم انا ولا مسست شین می مسکړې او شې چنیم دی باجن ولا حریرن دی باج او نورې خم دواړه قسمونو الینا چې دواړه دین نرم وی مسن په مسکولو کې در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دی باجن ولا حریرتن دا تعمیم دے بعد تخصیص زکا دی باج یو نو عدد ریخمنا دا دیگنی نرم وی دلاس مبارک د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا و بیهی قال حدثنی احمد بن سعید بن صخر الدارمی قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابتن انا انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون ود اللہ حبیب دیر تک سپین رنگ والا او خیستہ رنگ والا کان عرق هو اللؤلؤ تاب ویګن خلی ملغلری دی اذا مشا کل چ بتل ود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل چ ود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکفا داسی یو بل طرف ته به میلان کولو بازی داسی مانا کری و بعدی وی داسی مخ کی طرف لب مائل کی دو تابوی گنی دا برا زین کوزیگی اذا مشا تکفا بازی دا مانا کړي مال یمینا و شمالا خو بازی ویلی چې دا مانا خطا دا یا دا مانا چې مال کې دو با دتلو طرف لا مخ کی طرف لا ولا مسستو دی باجن ولا حریرتن نمی دی مسکڑی دی باجو نریخم علینا دیر نرم دی وی من کف رسول الله صلی الله علیه وسلم دلاس مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا شمیم تو مسکتن نبی دی بوینکڑی مسکاو نہ عنبر اتیا بچی خوشبو دار دی وی مر راحت رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوی در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون خاتمة في إيمانك الله منتا زمون والدين وتا أستاذان وتا أمرو جواندو وتا وارا ولي گناهنا ما